राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 4 मार्च 2001 साईं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रिगपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे देवदूतम्। वंशे विभूषित करवनीत पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। ये भगवान के मिलने की सामग्री है। जो वियोग में दुख हो रहा है ये दुख मिलाने वाला है। संसार के दुख इतने भयंकर हो जिन दुखों में प्राण छोड़ दे ऐसे दुख हो तो भगवान के दुख नहीं होता। पर भगवान के बिना जिसके में दुख होता है वो भगवान न सह सकते, वो भगवान नहीं सह जाता। इस बात भगवान कहते क्या करें। ऐसे संतप्त होता है तो उसमें भगवान मिलते हैं। भगवान नहीं मिले तो भगवान की मुद्री का मिल गई, मोदी का देख करके हर्ष भी हुआ चिंता भी दोनों हुआ। ये मोदी का शाही राम नाम अंकति उसमें राम नाम अंकित है। ऐसी मोदी का शाही विचार कर रही है। वैसे हनुमान जी महाराज भी सामने चले गए, प्रकट हो गए और मैं लाया हूँ मोदी का। भगवान ने बुद्ध को देखा तो सीता जी विश्वास नहीं किया। तो हनुमान जी ने कहा करुणा निधान भगवान की मूर्ति का मैं लाया हूँ तो विश्वास हुआ। ऐसी बात है। भगवान के लिए ऐसी व्याकुलता हो जाए तो बड़भागी है। सीता जी को हो गई, सीता जी को देखकर हनुमान जी को हो गई तो ये बड़े बड़े भक्त है, भगवान के प्यारे भक्त है। जिसे भगवान के वियोग में दुख होता है, वियोग में दुख होता है वो दुख भगवान नहीं सह सकते। संसार दुख इतना ही हो वो दुख मर जाए तो परवाह नहीं हो, भगवान परवाह ही होती। परंतु भगवान के लिए दुख होता है वो भगवान सहते नहीं। तो भगवान हम जल्दी करेंगे, जल्दी मिलेंगे, भगवान के समाचार मिलेंगे जल्दी। सीता जी ने कहा तो मैं देख कर कुछ मन में शीतलता आई, पर बेटा तुम चले जाओगे तो मैं भगवान की बात कौन सुनाएगा। वही दिन रात है तो भगवान ने जब मां तो तू बताओ मेरे कदम पर जाओ, अभी भगवान से मिला दू मैं अभी। नहीं बेटा, अरे मेरे को रावण ने छुआ है, मैंने नहीं छुआ है, मैं तेरे को सुन सकती हूँ। बड़ी विचित्र बात है, माता बहनों को ये बात याद रखनी चाहिए। सीता जी की आफत में पड़ी हुई है, राम जी के पास जाना है, लवकुश है, उनसे कम नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी लवकुश से कम नहीं है, वह देखा तो बड़ा बेटा हनुमान है, लवकुश छोटे बेटा है। परंतु सीता जी का धर्म है दृढ़, इस वास्ते भी जाती नहीं है। तो बहनों को अपना धर्म दृढ़ रखना चाहिए। अपना कभी पर पुरुष पर मन तत्व से चाहिए, सदा दृढ़ रखना चाहिए। भगवान को याद करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। भगवान के लिए वियोग में दुख हो, वो दुख होना चाहिए ज्यादा। वो दुख है जो संसार के सब सुखों से बड़ी है, उत्तम सुख है सब से, उसे भगवान मिलते हैं। भगवान के लिए दुख हो जाए, घबरा जाए, हे नाथ, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हे नाथ, हे परम प्रभु, भगवान को पुकारे। ये भगवान से मिलने का उपाय है, भगवान को हृदय से पुकारे है। और कुछ भी याद ना रहे, एक संत महात्मा के पास एक सज्जन गए, महाराज भगवान जल्दी कैसे मिले, तो कहा भाई भजन करो, सब करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, भगवान को याद करो। वो कई दिन गया और कहा सच्ची बात बताओ महाराज, जल्दी भगवान कैसे मिले। अच्छा जल्दी मिलना, चलो चलो तुम जो स्नान कर लो नदी में। महाराज ने डुबकी लगाई, उसने डुबकी लगाई, महाराज ने ऊपर पकड़ दिया, दबा दिया। थोड़ी देर में घबरा गया भगवान, थोड़ा रखा उसको, फिर निकला तो बोला गया महाराज मैं तो मर जाता अभी, तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। तुम कहते भगवान कैसे मिले, अभी तुम्हारे को मिलने में अच्छा हुई, माता पिता याद आए, स्त्री पुत्र याद आए, महाराज कृष्ण याद आए, मैं तो प्राण जाए। एक ही बात है कि प्राण कैसे बचे, ऐसी लगन हो तो मिले भाई, ये भगवान मिलने की पहचान है। कोई तीर्थ नहीं, कहीं मन जाता ही नहीं, एक भगवान के ऊपर ही। तो तत्काल तो तब मिलते है भाई, भगवान के मिलने का रास्ता ही असली। कैसा ही मनुष्य हो, पापे तापे कैसा ही हो, भगवान के लिए व्याकुल हो जाए, इच्छा मात्र से मिलने वाले भगवान ही एक, और इच्छा मात्र से मिलने वाले नहीं है। सदैव ये अपराध करते हैं, भगवान से इच्छा से मिलेंगे, तो ऐसी इच्छा जागृत हो जाए कि उनके बिना रह नहीं सके। भगवान ये बात मिली है ना, ऐसी इच्छा लगन से मिली है, सच्ची लगन है। ये भगवान कृपा करते हैं, देते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि भगवान से कहना चाहिए महाराज आप भक्ति दो तो भगवान को दो, भगवान के भक्तों को दो, भगवान के प्यारे भक्तों को दर्शन दो, दर्शन दो दो उनको दो, कम से कम अभी तो हमारे लगा दो, आप बिना जलन हो जाए चरण, शरीर भी ठहरे नहीं ये छूट जाए, ऐसी व्याकुलता हो जाए, लोग आपस में रीस करते हैं ना, वो कहते बास दे लगाओ तारे बास दे, तो बास दे तो लगाओ, और आप लड़ो कम से कम बास दे लगा दो, ऐसे बास दे लग जाए तो फिर भगवान बाकी नहीं रहे। सीता जी भी आगे नहीं मांगती है, तारों से मांगती है, चंद्रमा से मांगती है, अशोक से मांगती है, अग्नि बन जाए तो भगवान की मल्लिका मिल गई, हनुमान जी मिल गए, ऐसी लगन है वो निष्फल नहीं होती, ऐसी सच्ची लगन जिसके हृदय में लग जाए वो निष्फल नहीं होती, वो सफल होती है, शुद्ध स्वाभाविक है, ऐसी लगन से बुद्धि का मिली है। तो सज्जनो भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज और कुछ नहीं हो, कम से कम आग तो लगा दो, जल लगा दो, जल आपके बिना कुछ भी नहीं सुहावे, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तो ही मन भाव है, तदे बदन कारण मेरो ही बड़ो उजड़े हो जावे, तुम्हारे मिला मिला हेम व्याकुलता हो रही है, नहीं भूभरण नहीं देखता छिन्न छिन्न व्याकुल होते ही नहीं भूभरण नहीं निद्रा और छिन्न छिन्न व्याकुल होते ही दर्शन में तो आपके बिना ये ऐसा हो जाए, चितमान मोरी तमसे मिलो पिया, भगवान से प्रार्थना ऐसी करे हे महाराज, भाइयों बहनों संसार का सुख है, ये सुख असली दुख का कारण है, संपूर्ण दुखों का कारण सुख कब हो गए, जो संसार का सुख रह रहे हैं ये सुख असली दुख असली परमात्मा की प्राप्ति का महान कारण है, संसार का सुख भोजन का सुख है, नींद का सुख है, कपड़ों का सुख है, अनुकूल परिस्थिति का सुख है, आदर का सुख है, मैं मामा का सुख है, पनाश्रम का सुख है, कहीं से अनुकूल का सुख है, यह सुख में प्राणी लगा हुआ है, इस वास्ते महा दुख खा रहा है, अरे ये दुख सुख रूप दुख रूप दिखे किसने भी अदली समान दिखे, जिसका सुख है वो सुख दुख समान दिखे तो भगवान मिल जाए, सज्जनो ये सुख है यही दुख का कारण है, संसार के जो अनुकूलता का सुख है ये दुख का कारण है, दूसरे भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बड़े भारी नुकसान की बात है, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, वो दुख दो जिसके दुख है, आपके बिना शांत हो गई नहीं ऐसा दुख हो, सब मंगल हो जाए, सब मंगल हो जाए, प्राणी कैसा ही हो कहते पापी वो कैसा ही हो, भगवान के बिना दुख हो जाए, जीना भारी हो जाए, नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, चैन नहीं पड़ता, नारायण हरे लगन में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुत स्वादी नहीं, ऐसे दुख होता है, जलन होती है, संताप होता है, स्वादी नहीं पाते, अनुभूता स्वादी नहीं, कोई चीज स्वादी नहीं, सब दुखदायी हो जाते हैं, तो भगवान मिल जाते हैं, जल्दी से जल्दी भगवान के मिलने का उपाय यह है। हनुमान जी के श्रवण में भी दुख ना कल्प के समझता है सीता जी के दुख को देख करके। मेरे तो पहले पहले यही बात कही सीता कह रही विमत विशाला बिना कहे दीन दयाला। राम जी ने कहा मेरा जैसे स्मरण है उसे दुख होता है जब तब स्मरण भजन न हो। आपका स्मरण भजन नहीं होता कोई विपत्ति है। आपका स्मरण होता है आपका चिंतन होता है वह भाई आनंद है आनंद है। सीता जी उसी जी रही है सच्ची व्याकुलता हो जाए। कोई चीज सुहावे नहीं ना नींद आवे ना भोग लगे ना विषय भोग निद्रा हंसी जगत भीतर बात ये स्वाति नहीं अच्छी नहीं लगती। हे नाथ एक ही बात एक भगवान को पुकार हे प्रभु एक ही भाषण दो हे दीन दयालु कोई चीज नहीं सुहाती सुहाती नहीं। भगवान के बिना सबका सब दुख ही दुख दिखे ऐसा दुख में भगवान मिल जाए। अगर किसी कोई वादा है तो सुख ही है सुख कारण वादा हो रही है और कोई कारण नहीं। सुख बहुत मयासी है इस वजह से जीव जी रहा है नहीं तो मर जाए। अरे भगवान के लिए दुखी हो जाए तो भगवान मर जाए। इस वजह से भगवान से प्रार्थना करोगे नाथ आपके दर्शन हो जाए। भगवान से ये मांगो कि और कुछ नहीं हो तो बिरह का दुख दो दुख आपके बिना रहा ना जाए रहा ना जाए मन न लगे चित्र न लगे आप में आवे मन लगे एक आपकी स्वभाव और कोई चीज सुहाती नहीं तो मेरे काम हो जाए। भगवान की कृपा से सब हो जाता ठीक ऐसे लग जाए लगन भीतर से हे नाथ तो निहाल हो जाए जीव निहाल हो जाए। भगवान से पुकारो उनके नाम का कीर्तन करो नाम का जप करो भगवान की लीला पढ़ो चरित्र पढ़ो लगन एक ही भगवान की मिलने की तो कुछ भी नहीं सुहावे एक तुम्हें मन भावे एक आप में नहीं मिलेगा फिर भगवान मिलते हैं। सज्जनों इच्छा मात्र से मिलने वाले भगवान ही है और कोई संसार में इच्छा मिलने वाला नहीं। कहावत है रोयो कोई राज मिले रो राज नहीं मिलता रोयो ना भगवान मिलते। भगवान के लिए रो पड़े तो भगवान को मिलना पड़ता है वो दुख भगवान से सहा नहीं जाता। जो भगवान के वियोग में सुख दुख है वो दुख भगवान सह नहीं सकते। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो हे नाथ आप बिना हम रह न सकते ऐसी कृपा करो केवल आपकी आप याद आवे। उसके लिए हम क्या कहें भाई हम तो विचार करते हैं तो भगवान है नाम का जप है कीर्तन है कलो केशव कीर्तनाथ कलयुग में केशव कीर्तन है करो तरी कीर्तनाथ हरि कीर्तन से भगवान के नाम का कीर्तन करो कीर्तन में व्याकुल हो जाओ भगवान के लिए हे नाथ। अब उस ध्यान से सब प्रेम पूर्ण सब कीर्तन करना सब अभी कीर्तन करे सब हृदय से कीर्तन करना। सुनाओ महाराज भगवान का नाम सुनाओ सब छीन हो जाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ।